certate quam habuimus, manus metiam plecti decrevent, sine preconibus nationes ad pedes meos vene. Tra foderis nostri pingo, et ad fines terre meduxisti, vidi solem per caelum iussu tuo transire, iter quod incepi celebrantem acerae dulciter flantes me proficis sempol vide, nam creatura tua etiam me amat, Anubinus quaid me descenderunt, usque ad pluviam quae recedit cum abeo, et terram quae me rogat omnes suas creaturas servare. Quia non ego solus spectator suius omni, omnes quos aloquor me comporto, infantes et sanctos, fidem meam celebrantes, dolor non est nisi munus tibi. Amorem dansine reciproco, flores in horto pectoris meiei plantasti, eos in aeternitate, cuiusque diei